Dan Hartman maakt allemaal van die disco-nummertjes in de jaren 80. Maar dit was geen disco. I Can Dream About You. Dat is mooi zo aan het einde van een mooie lange dag. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig ook. Ja, zeg ik iedere dag, maar dat vind ik ook echt. Ik vind het fijn dat je mijn gezelschap houdt tot een uur of 12 vannacht. We hebben voor jou in de aanbieding heel veel prima muziek. Echt om je oren een beetje te verwennen en oorzuizen tegen te gaan. Ja, daar kom ik zo nog even op terug. We gaan het hebben naast de mooie deunen die we hier hebben klaar liggen. We gaan het hebben over ouderscirkel. Het gaat over opvoeding. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. De kinderburgemeester van Zuidplas laat van zich horen. Want die wil namelijk het nodige bereiken in de gemeente. Dus wat dat gaat wat dat betekent, wat gaat er gebeuren in Zuidplas? Waar gaat de kinderburgemeester voor? Je hoort het zo meteen hier in de late avond. En verder, jawel, de week van het oorsuizen. Hoe gaan we dat tegen? Wat is oorsuizen? En is er wat aan te doen? Je hoort het straks hier allemaal in jouw eigen late avond. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, "You can have your pick." But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, "Thank you very kindly, but I'll be too great to meet a mind." Yeah. singing Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ook even kunnen hoor, zo op de late avond een beetje stevig werk van Bryan Adams hier in de late avond en Heaven. Blood, Sweat and Tears, wat een prachtige klassieke hoorde je ervoor met Heidi Ho, alweer uit 1970, zo lang geleden alweer. Binnenkort organiseert Muriel van Brenk van Praktijk Ouder Zijn Vanuit Je Hart een ouderscirkel, een workshop waar vaders en moeders een opvoedvraag kunnen inbrengen en daar direct een passend antwoord op kunnen krijgen. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Muriel van Brenk namens Praktijk Ouder Zijn Vanuit Je Hart. Ja. Is dat een stichting, een organisatie die je opgericht hebt? Hoe zit dat? Het is een eigen praktijk. Het is niet officieel een stichting, maar gewoon een eigen praktijk. Ja. Ik ben voor mezelf begonnen in augustus vorig jaar. En de reden daarvoor was dat ik in het verleden als kindercoach heb gewerkt. Dat is gewoon communicatiewerk en daar begeleid ik kinderen. En ik kwam achter dat ik ook de ouders daarbij nodig had. En dat ik heel erg vaak merkte dat dat niet matchte met elkaar. Dus ik had het gevoel van, ik wil ook iets voor ouders kunnen betekenen. Hoe kan ik ouders helpen bewust maken hoe ze anders kunnen opvoeden en hoe ze hun kind anders kunnen begeleiden. Ja, want als je alleen de kinderen hebt en ze zitten in de setting met die ouders, dus die ouders heb je dan echt ook nodig. Ja, zeker weten. Ja. En bij ouders zijn vanuit je hart, probeer ik ouders bewust te maken van hoe ze opvoeden. Ja, gaat dat in gesprekken? Ja, gaat in gesprekken, in coachingsgesprekken. En ik werk ook met energie, om maar te zeggen. Energetisch werk noemen ze dat. Mm-hmm. Tegenwoordig wat meer bekend dan vroeger. Ja. En dus dan daar heb ik ook allerlei oefeningen voor. Ja. Dus dan je echt voelen in je lichaam. Van waar voel je het verdriet of de emotie. Precies, ja. Het moet allemaal naar boven komen dan, als het goed is. Ja. En doe je dat één op één? Eén op één. Ik heb nu wel een workshop georganiseerd. Ja. De ouderscirkel. De ouderscirkel, want dat is toch met meerdere dan. Dat als is met ik meer een cirkel heb. Ja. Maar daar is het wat lastiger om echt ook dat emotiewerk te doen. Om ja, natuurlijk. Dat benoemen. Kan ik me ook voorstellen. Maar wat is dan wel het doel? Het doel is dat ouders naar huis gaan met het gevoel van, hey, ik voel me gehoord en mijn probleem is meer zichtbaar. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dus ze komen bijvoorbeeld met een probleem over het aangeven van grenzen. Hoe kan ik goed een grens aangeven bij mijn kind? Want het luistert niet of het is misschien boos. Of, ouders leggen vaak de oorzaak bij het kind. Ja. En door middel van vragen te stellen aan de ouders, probeer ik ze bewust te maken van hoe zou jij daar dan anders in kunnen staan. En als je dan een cirkel hebt, heb je meerdere. Dus dat meerdere zijn ouders. Ervaringsdeskundigen, zeg maar. Die kunnen ook nog, want die mogen ook invallen, ingrijpen. Zeker, die mogen zeker invallen. Ja, want ik weet van mezelf ook, als je gewoon, alle ouders zitten met bepaalde dingen. En wat je zegt, dat is niet nieuw vaak. En andere ouders hebben weer een hele andere kijker op. Ja. Kijk, en ik zit daar ook wel vanuit de deskundigheid. Maar andere ouders zijn zeker welkom met hun eigen verhalen. Ik bedoel, iedereen is creatief genoeg. Ja, en de ene heeft deze invalshoek en de ander weer een ander. En dat kan door een ander weer goed gebruikt worden soms. Klopt, ja. Wanneer gaat het gebeuren? Op 2 februari. Hmm. En het begint om 8:00. En ik verwacht dat het ongeveer tot 10:00 duurt. Ja. Dat ligt een beetje aan de vragen misschien, maar 10:00 moet je wel een beetje afronden, denk ik. Ja, dat wil ik wel, ja. Anders wordt het ook zo'n lange zit. Ja. En kinderen niet erbij, alleen de ouders. Alleen de ouders. Dus die moeten even voor oppas zorgen. Ja, of een van de ouders mag ook komen. Ja, natuurlijk. Ja, het mooie is als ze allebei komen. Wat voor leeftijd hebben we het over dan? Voor die kinderen dan, niet voor die ouders? Maar voor die kinderen. Ik richt me met name wel van tussen 4 en 12. Maar als er mensen zijn met een puberdochter, dan kan 13, ik daar ook wel mee. 13, 14 is dat ook goed, Maar het zijn wel kinderen die juist in die leeftijd zitten, dat ze soms weer spannig worden of andere dingen willen. Dat heeft natuurlijk allemaal invloed. Ja, en waar je ook als ouder nog heel erg veel mee kan geven ook. Ja. Kijk, kinderen die in de puberteit komen, die kan je ook nog heel veel meegeven. Maar die zitten ook die weer hebben zoveel dingen bedacht. Ja, die willen juist zelf dingen bedenken. Ja, en die willen hun eigen ik ontdekken. Ja, zo is dat, ja. We zeiden al, 2 februari zei je, van 8 tot 10. Waar wordt het gehouden? Bij Comkids, in de Wensboom. Dat is een kinderopvangorganisatie. En zij zitten aan Stockholm 5 in Schiedam-Noord. Ja, in Schiedam-Noord. En daar bij de Vlinder is dat ook. Is het handig om je op te geven? Of zeg je, kom maar gewoon. Nee? Ja. Graag opgeven. Mm-hmm. Ja, dan en kan ik daar kan met je rekening mee houden. Dat kan bij info@ouderzijnvanuitjehart.nl. En voor meer informatie kunnen ze ook kijken op de website. Website. En daar staat het de info ook op, denk ik. Ja. De e-mailadres. Klopt. Muriel van Brenk, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met deze eerste keer. Ja, dankjewel. Want het wordt wel heel spannend, maar ook heel leuk. Nee, zeker weten. Allemaal komen. Elle est heureuse, c'est la plus heureuse. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Should say hello and then goodbye. Just up and leave you in the middle of the night. If you accept the reasons why, you'll know that true love won't completely die. Ooh, baby, there's no point in fighting for a love you can't have no more. If you do, you got a high price to pay. Listen, baby, you're just pushing any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Oh, wat een slijper zeg. Allemaal. Zo. Ik heb daar goede herinneringen aan hoor. Zo kan ik wel zeggen. Ja, Kokomo. A little bit further away. Maar ja, het gaat eigenlijk over dichtbij komen. Caroline hoorde hiervoor met C'est leuk, wawa. C'est la wawa of zoiets. Of zoiets, ik ben zo slecht in Frans. Maar ik vind het wel heerlijke muziek. Ik zou er eigenlijk een studie van moeten maken. Zo meteen gaan we het hebben over de kinderburgemeester in Zuidplas. Die heeft vanavond actie ondernomen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na een prachtig nummer van de Bengals. I believe it's meant to be, darling. De eeuwige vlam van de Bengals, Eternal Flame, uit 1989 alweer. Ik beloofde je te gaan hebben over de kinderburgemeester. Kinderburgemeester Demi Tindal presenteerde met haar kindergemeenteraad eerder vanavond twee voorstellen aan de gemeenteraad van Zuidplas. U kunt wel raden wat de uitslag is, hè? Reden om eens uitgebreid te spreken met haar. Omroep Zuidplas medewerker Wim Wanningen sprak met haar afgelopen vrijdag al, vooruitlopend op de raadsvergadering van vanavond. En naast de vraag hoe je nu kinderburgemeester wordt, wilde hij ook weten welke ideeën de kindergemeenteraad dit jaar wil uitvoeren. Als het aan de kindergemeenteraad ligt, doet de gemeente Zuidplas in maart mee aan de Nationale Opschoondag. Je hoort meer in een bijdrage van Omroep Zuidplas. Ik ben op bezoek bij onze kinderburgemeester, Demi Tindal. Elk jaar bedenkt de kindergemeenteraad een idee om te realiseren in de gemeente Zuidplas. En dinsdag aanstaande gaat zij de plannen presenteren van haar kindergemeenteraad tijdens de raadsvergadering. Demi, het eerste wat ik nou dacht was van, en hoe word je nou kinderburgemeester van Zuidplas? Nou, ik moet een presentatie houden en dan zijn meer kinderen die dat doen. En dan gaan de oude kindergemeenteraad stemmen, samen met de kinderburgemeester en de burgemeester en de wethouder. En degene die de meeste stemmen heeft, die wordt kinderburgemeester. En jij had dus de meeste stemmen? Ja. Zo, hoeveel stemmen waren dat? Weet je dat nog? Of, Nee, dat weet ik niet meer. Oké. Nou, en dan ben je kinderburgemeester, maar er zijn er natuurlijk nog meer die in die kindergemeenteraad zitten. Kan je daar iets over vertellen? Over wat jullie nou doen, hoe vaak jullie vergaderen, wat jullie daar dan bespreken? Nou, we vergaderen een paar keer per jaar en dan hebben we het over nou, de ideeën, een idee die we gaan uitbrengen in Zuidplas. En dan houden we ook presentaties. En dan mag je samen een presentatie houden, maar ook alleen. Ja. Maar hoe vaak we per jaar presenteren, dat weet ik niet precies. Dat is wel niet super vaak. Oké. En hoeveel gemeenteraadsleden hebben jullie in de raad zitten? Hoeveel andere collega's heb jij? 12. En jij bent in juni ben jij gekozen, heb ik gelezen op internet. En daarna natuurlijk ook gelijk je andere collega's. Toen zijn jullie heel netjes geïnstalleerd, zoals dat dan heet, door de burgemeester. Dat was best wel spannend natuurlijk. Ja, dat was heel spannend. Ja. Want ik moest nog een keer mijn presentatie houden. En ja, Gingen ze ook nog een keer stemmen. De gemeenteraad, de echte. En toen werd ik door de burgemeester geïnstalleerd. Ja, want daar heb ik de foto's van gezien. En dat zag er, nou, behalve heel gezellig, ook heel druk uit, zeg. Want het was toen wel vol, hoor, in die zaal. Ja, het was heel vol. Ja. Ook heel veel mensen die kenden, maar ook wel heel veel mensen die ik niet kende. Nee, dat is ook. Jij vertelt net dat je jullie praten over leuke ideeën waar je de gemeente Zuidplas een beetje mee vooruit kan helpen. Nou snap ik dat je niet alleen voor de gemeenteraad gaat praten, maar je vertelde me net ook in ons gesprekje vooraf dat je ook nog ergens anders op bezoek gaat. Kan je daar wat van vertellen? Ja, we gaan in mei gaan we met de kindergemeenteraad naar de Tweede Kamer en het provinciehuis. En dan krijgen we een rondleiding van iemand die eerst wethouder was. Dat is mevrouw Venderhoek. Ja, volgens mij wel. Ja, mevrouw Van Rooy, denk ik. Of Van Van Rooy, dat weet ik ook eigenlijk niet precies. En dat is op één dag dat jullie naar de provinciehuizen en de Tweede Kamer in Den Haag gaan? Ja. Oh, dat is wel leuk. En dan gaat de wethouder van jeugd gaat dan mee. Dus die heeft dan ook gelijk een hele leuke middag, denk ik. Ja. Maar dan is het feest nog niet over, want ik begrijp ook dat je op school ook nog weer letterlijk voor de klas gaat staan. Ja, ik moet nog spreekbeurt houden in de klas. Ja. En dan ga ik een spreekbeurt over Zuidplas doen en dan komt de burgemeester langs. Zo, nou dat is wel even spannend allemaal. Nou begrijp ik dat jullie gemeenteraad elk jaar met een idee komt waar jullie zeggen tegen de gemeenteraad, dat lijkt ons nou een goed idee om eens te behandelen en te bespreken voor Zuidplas.

Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street. Stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go. Ouderwetse crooner. Ja, zo ging dat in de jaren 60. Lekker. Ja. Beetje vervormd dat dan weer wel. Andy Williams, On the Street Where You Live. Die we ook in een hele andere versie kennen. Stef Bos ervoor met Is Dit Nu Later. Zometeen gaan we het hebben over de week van het oorsuizen. Maar eerst nog even iets moois van Treintje Oosterhuis. When you ben stiekempjes wel een fan hoor van Treintje Oosterhuis. Better Think Twice. Nou, daar hoef ik niet lang over na te denken. Een mooie van deze dame. Die het ook zo goed deed op het Eurovisie Songfestival. Ook al, ja, kwam ze niet zo hoog uit. Maar ja, dat is het lot van Nederlandse muziek, denk ik wel eens. Hè? Vond het wel gezellig. En ik vond haar eerste jurk wel leuk eigenlijk. Maar ja, dat kwam allemaal niet goed. We gaan eens kijken naar onze oren. Stichting Hoor Mij organiseert van 6 tot 10 februari weer de week van het oorsuizen. Dit jaar is het thema Je bent niet alleen. Je bent namelijk echt niet de enige. En samen kunnen we elkaar steunen. Daarnaast is tinnitus, zo heet het, een aandoening die niet alleen jou, maar ook je omgeving raakt. Reden te meer om er meer aandacht aan te besteden. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggeefster Mariska de Vries. De week van het oorsuizen komt er weer aan van 6 tot 10 februari. Ik ga daarover praten met Peter Kraweel. Hij is ervaringsdeskundige van Stichting Hoor Mij. Meneer Kraweel, de week van het oorsuizen. Waarom is deze week nodig? Deze week is nodig omdat er heel veel mensen zijn die oorsuizen hebben. En we toch willen laten horen dat zij niet alleen staan. Vandaar dat het thema ook is, je bent niet alleen, je hebt het niet alleen. Er zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen die oorsuizen hebben. En waar is dat bij de meeste mensen door ontstaan? Waardoor krijg je oorsuizen? Ja, dat is heel moeilijk te bepalen. Bij ouderen zal het anders zijn dan bij de jeugd. Bij de jongeren weten we inderdaad dat op jonge leeftijd zij al blootstaan aan hele harde geluiden. Waardoor er gehoorbeschadiging opstaat. Dat heeft te maken met de koptelefoons of de muziek keihard zetten? Of... En de disco's inderdaad. En ja. Dan hebben we het over een kwart van de jongeren. Dat kan je natuurlijk niet tegen de ouderen vertellen, want die hebben nooit in een discotheek gestaan. En die kunnen het wel op hebben gelopen op hun werk, in de metaalfabriek, op de trekker. Toen de arbo-eisen nog niet zodanig waren dat je oren beschermd werden. Noem het maar op inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja. Oorsuizen, is er iets tegen te doen of moet je er gewoon mee leren leven? Je moet ermee leren omgaan. Negeren, mee leren leven is eigenlijk nog te licht aangeduid. Maar mee leren omgaan is toch wel nodig, omdat er medisch helaas nog niets aan te doen is. Er zijn wel hele goede therapieën die je op weg kunnen helpen in het proces tot ermee leren leven. Maar medische oplossingen zijn er helaas nog niet. Nou, zie je wel eens in advertenties oplossingen aangeboden. Hè? Kun je dat vertrouwen? Of moet je toch even kritisch nadenken wat er aangeboden wordt en of het wel verantwoord is? Ja, het moeilijke bij deze aandoening is natuurlijk dat niemand ziet dat er iets met je aan de hand is. Maar dat toch wel mensen gebruik willen maken van de problemen die je hebt. Ja, en hoe kun je nou als leek detecteren of iets wel te vertrouwen is of niet te vertrouwen is? Er bestaan gewoon geen pillen tegen tinnitus. Ja, dat is heel moeilijk, want je zit in de situatie dat je al een beetje gevoelig bent. Je bent op zoek naar een oplossing. Je wil heel graag een oplossing. Je wil van die herrie in je hoofd af en er is geen oplossing voor. Dus wij zeggen ook van stop daar nou alsjeblieft mee. Ga inderdaad naar een arts die je kan begeleiden. Daar is ook die week van het oorsuizen voor om dat de mensen duidelijk te maken. Daar kan je ook inderdaad de hulp krijgen die nodig is. Je gaat in ieder geval het traject in, zodat je wordt geholpen wellicht door een audioloog of eventueel naar een therapeut die jou toch zou kunnen helpen om in ieder geval de weg te vinden tot het ermee leren leven. Want het kan heel belastend zijn. Kunt u dat? U bent de ervaringsdeskundige. Kunt u vertellen wat het voor u betekend heeft voordat u het leren accepteren? Voor mij heeft het betekend dat het na een burn-out, want ik heb het gerealiseerd pas na een burn-out, dat ik niet wilde terugvallen. Ik dacht één keer een burn-out en nooit meer. En dat traject is heel zwaar, omdat je namelijk door die piep, je wordt gewekt door je piep midden in de nacht. Dus je krijgt slaapproblemen, terwijl ik niet aan de slaappillen wilde. Want je weet wat de gevolgen daar wellicht van kunnen zijn. Ja, zo ben ik stapje voor stapje eens gaan kijken, wat kan ik ermee doen? Ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik heb zelfs allerlei artsen gemaild. En die mailden ook gewoon keurig terug. Maar uiteindelijk kwam ik er toch tot een avond, een informatie van de NVVS, nu Stichting Hoor Mij, erachter. Dat er heel veel mensen in Nederland zijn met dit probleem. En tijdens een lezing, toevallig van Peter van den Ende, die het op de Sieland ziekenhuis doen. Die maakte op mij wel een dermate indruk dat ik dacht van, hé, daar moet ik ook wat mee. Daar kan ik wat mee met die informatie. Daarom is dus de Week van het Oorzuizen om ook allerlei mensen met hetzelfde probleem te helpen en weer plezier in het leven te krijgen. Want het kan behoorlijk je leven verstoren. Van 6 tot en met 10 februari, waar kunnen mensen informatie vinden over alle activiteiten die georganiseerd worden? www.stichtinghoormij en via de hoofdpagina worden doorverwezen naar de Week van het Oorzuizen. Daar staat alle informatie over de activiteiten. U ziet ook een aantal tabbladen. Ga naar Tinnitus. En ga dus noods naar de andere aandoening die u heeft. Peter Kraweel, ervaringsdeskundige van Stichting Hoor Mij. Dank u wel. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Mariska de Vries kwam er weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond op dinsdag. Ik dank je voor je gezelschap. Morgenavond ga ik weer een nieuwe Late Avond voor je maken. Ik heb al van alles klaar liggen. Lekkere muziek. Dat ligt hier al. Dat gaan we dus voor je draaien morgenavond. En ik heb ook morgenavond weer een paar leuke onderwerpen, waaronder de wekelijkse column van Han van der Horst. Goed, ik wens je een goede nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. Prachtige dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard heel ouderwets een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Billy Joel en Just the Way You Are. Tot morgen. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. Couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. Want someone that I can talk to. I want you just